У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра кніжныя навінкі. Кніга пад назваю «Беларускае слова ад спеву», прысвечаная творчаму шляху беларускага артыста Дмітрия Войцюшкевіча, выйшла ў выдавецтве «Кнігазбор» і была прэзентаваная менскай публіцы. Расповеды аўтараў перамежваліся спевамі ды выказваннямі галоўнага героя выдання Дмітрия Войцюшкевіча. Я таксама не прызвычаюся, не кожны раз выходзіць кніжка, і для мяне няўтульна і не ведаеце, прыемна. Насамрэч, неяк так гэта ўсё з часам замітусілася. Малайцы ініцыятары гэтага праекту, то што зрабілі, то што я герой гэтай кніжкі. Канешне, прыемна, але так спакойна, ўжо не ў тым узросце. Ёсць нейкі прэцэдэнт, і я спадзяюся, што гэта будзе такая серыя такіх герояў такой маленькай краіны, як Беларусь, дзе, як нехта гаворыць, няма, ну, то што культуры там, шоу-бізнесу і так далі. Нічога нема. Ёсць паўсюль у суседзяў, а ў нас нічога нема. Ну, дык вось, эта кніжка, ну, некая такая спроба адказаць на такія пытанні, што, можа быць, нешта ёсць, што тыя героі, так званыя, яны побач, яны нарадзіліся ў суседніх мястэчках, вёсках. Анатолій Мельгуш, журналіст. Кніга з'яўляецца першым такім выданнем, якое прысвечана беларускаму музыку. Асабіста я з'яўляюся адным з аўтараў, які працаваў пад кіраўніцтвам асноўнага рухавіка гэтага выдання, Эллы Олінай. Для нас гэта першы вопыт супольнай працы, на якім мы вкладаем вялікую надзею, што слухачы больш пазнаёмяцца з творчасцю такога выдатнага выканаўца, як Дмітрий Войцюшкевіч. Гэта таксама яшчэ і першая такая спроба асэнсаваць творчасць агульна ад біяграфіі да альбомаў яго стылістыкі музычнай і паэтычнай. Шмат у кнізе можна знайсці звестак, якія мала вядомыя звычайнаму слухачу, але які будуць вельмі цікавы. І ў мяне выйшаў матэрыял у газеты «Новы час», які я назваў «Стаць Дмітрием Войцюшкевічем». Менавіта гэта кніга паможа многім выканаўцам стаць сапраўднымі беларусамі, сапраўднымі беларускімі артыстамі. Элла Оліна. На традыцыйным канцэрце з нагоды дня народзінаў Дмітрий Войцюшкевіч у 2009 годзе сказаў: «А вось хто напіша пра мяне раман і шматкроп'е». Так ён пажартаваў, это слова пайшло. А паколькі журналісты заўсёды цэпкія на нейкую такую думку, ідэю, мне пасля гэта канцэрта нарадзілася ідэя, што можна ж сапраўды зрабіць такую кнігу, сабраць усё, што было раней напісана пра творчасць Дмітрия Войцюшкевіча, дадаць яшчэ новыя гутаркі. І я гэта прапанавала Дмітру, паказала такі праект напісаны. І вось мы з гэтага пачалі працаваць. Сапраўды дадаліся гутаркі з такімі знакавымі асобамі, з Григорем Івановичем Барадуліным, з Гедазем Миколаевичем Бураўкіным, з Александром Меленкевичем. Мы сустрэлі сябрамі, калегамі па газет-аркестру, па крыві. Пэўны час спатрэбіўся, каб сабраць якасныя фотаздымкі. Таму я вельмі ўдзячна ўсім маім калегам, аўтарам, журналістам, фатографам і выдавецтву. Усім вялікі дзякуй. І Дмітру таксама, што натхніў на даследаванне яго творчасці. Гэта мне вельмі прыемна і цікава. Калі хваляць непрыемна, і калі пішуць не тое, што... Таму, канешне, хацелася б, каб не так шмат хвалілі, вы ж наша ўсё, там, і хтось з аматараў творчасці прыйшоў перад канцэртам, сказаў: «Вы наш тэатр Янкі Купалы». Канешне, прыемна, мабільная такая версія, не трэба дэкарацыі, прыйшоў і прыехаў, і так далей, і так далей. Таму я ведаю дакладна, што героі побач нас. Гэта кніжка, зноў паўтаруся, мае права на сваё існаванне, можа быць, трохі ідэалізаваная там вобраз артыста з Бярозаўкі. Я трохі іншы, я горшы, я лічу. Не глядзячы на тое, што насамрэч шмат што зроблена кожным, і Хаменкай, і Лявоном, і Памідорам, шмат хто нешта робіць для гэтага. Крылы не растуць ад таго, што кніжка выйшла. Выйшла і выйшла, дзякуй Богу. Без конца наша мара аб свабодзе, лядзе нас па зямлі і па вадзе. Ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Дарэчы, традыцыя падобных выданняў была закладзеная ў 2005 годзе выхадам кнігі журналіста Віктара Дзятліковіча «Іх мроя, іх НРМ», прысвечанага гісторыі вядомага беларускага рок-гурта НРМ.